Rocká bitva battle. Rocká bitva battle. Rocká bitva battle. Rocká bitva battle. Jedu. Bitva je zpátky. Tady tohle jde. Opravdový battle. Jsem tady od toho, aby hrobku smetl. Jemu to ještě čurák ani nevykvetl. On se hodně spletl, když si myslel, že mě přerepuje. On si plaká kontratraku, na sexy lepuje. A když nahráváme ve studiu, mám pocit čeho. Za chvíli ubojuju sedmýho skurvenýho pokusu. Mám kuď praštit ho do jeho předkusu a dát mu pásku přes pusu. Když repuje, tak je to pěkně nudný. Jeho rýmy jsou už fakt hodně bludný. Ale to jste ještě neviděli, jeho mezi noží. Pohled na to i tu nejtvrdší náturu složí. Teď už je vám jasný, kdo je tady vůdce. Hrobka ještě před měsícem jezdil ve škůdce. Koukněte se na něj, vždyť je to cikán. Každý večer si doma trénuje kankán. Doma musí uklízet a luxovat. Aby si viděla prachy, tak musí s gejma sexovat. A pak mi textovat, když prosí o featuring. Hrobko se na rapy a hraje radši swing. Bitva je zmetek, dejte mu si zbytek. Hrobka je piču. No ale ještě je tady Hrobka. Posloucháte oficiální Hrobka bitva battle. Ale bitva si ještě před chvílí koule hnětl. Bohužel jen jednu v pytli střetl. Já se nespletl, stejně jeho hlas zní jak od pounucha. Já si radši dám špunt do ucha. Já pustil ducha přímo před jeho obličej. To, že na ní prdím, je můj denní obličej. Velbiti by mu neprodali ani cíga. Ať je léto nebo zima, vypadá jak níka. Každý jeho text obsahuje prcání. To, že je to gay, je celkem k nasrání. Postery má všude vystavený plišáky. Vůbec mu nevadí, že jeho kunda má vysáky. Nevím, jak došel tomu pocitu. To, že dobře rapuje, mu říkám ze soucitu. Měl by přestat rapovat a začít hrát na trumpetu. Nebo začít čepovat pivo v nějakým bufetu. Pitvoj není vidět, že od kterého předkoška. Až mu jí uříct, bude to dobrá pod něž podložka. Na dveřích má nálepku Harryho Pottera. Ale já nevím, který cíloš mu dělá potra. Jeho největší favorit je Summer Issa. Jednou se žal moje šíťo, myslel, že to jede Lisa. Nejvíc hlasů poslal Petře Páchový. Asi má rozbitý čidlo pachový. A jeho čurák je barvy nachový. Tak co, kdo to tady víc zabil? Jestli já nebo Hrobka. Kurva, kdo to umí líp, ať se nám ozve, dostane na držku. Vypetlíme ho jakýmkoliv freestylu. Smrdi. Kartel, pomlčka, rekord, zavináře, znam, tečka, VZC.